Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora Lira Libertària al 104.4 FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a la desena temporada dels Camins de la Música. Necessàriament, avui tenia que ser un programa dedicat a una artista que lamentablement ens ha deixat fa, com qui diu, pocs dies, no arriba al mes, car que el 16 d'agost de 2018 va morir Aretha Franklin, l'anomenada la reina del soul. Com no, filla d'un predicador, va començar a cantar en l'església de son pare i va estar fent actuacions amb ell per diversos llocs quan encara era una cria menuda. Als 14 anys va gravar la seva primera gravació professional i va aconseguir el número 1 en les llistes del Billboard. Es tractava ni més ni menys que Respect. I el disc que es deia The Gospel Soul of Aretha Franklin. Així que ja des de ben joveneta, com veieu, ja començà a veure les possibilitats de la seva veu. Però no va ser fins a l'any 67 en el que, ja fitxada per la companyia Atlantic Records, la companyia que va ser l'emblema de la música que s'anomena soul, que ella va triomfar absolutament. No canta jazz, no canta blues, no canta gospel, però canta de tot un poc. Senzillament, la seua veu és una veu captivadora que encisa aquell que l'escolta. No vaig a comentar molt més perquè m'estimaria més que s'escoltara el disc sencer que anem a posar. És un disc curiós, l'últim que es va fer sota el seu nom, perquè no es pot dir que el gravara ella, perquè és un disc que sota la seua veu de les gravacions antigues s'ha posat damunt arranjaments nous fets per la London Symphonic Orchestra i nous acompanyaments vocals, i s'han fet uns nous arranjaments. Però la veu d'Aretha Franklin és la veu d'una Aretha Franklin en plenitud de facultats. Com que les cançons jo crec que les coneixereu la majoria, anem a posar-les i punt, llevat d'una que l'he llevat perquè no hi havia temps per a més, i que és el Let It Be dels Beatles, que pense que no era molt adient per al seu estil musical, sinó que era una concessió a la comercialitat. Així que anem a escoltar A Brand New Me, un disc que va eixir el 10 de novembre de l'any passat i que és, com he dit, una mena de repàs dels seus grans èxits embolcallada per una gran orquestra. Thank you. was the same old me with the same old blues. Oh, then you touched my life just by holding my hand. When I look in the mirror, I see a brand new girl. Oh, man, just because of you. Just because of you. You make me feel, you I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, "Aretha, stop by when you can. I've got something that I've got to say." And when I got there, she said, "You know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain." You gotta find me an angel, to fly away with me. You gotta find me an angel. Yeah. There ain't no room for hopeless to make you laugh, I would be the fool for you. Although the people turn and stare, I really don't care. I would give my everything to keep you, boy. It breaks my heart when you're not there. I'll stage a ballet on a tabletop. Command performance, finger style, yeah, yeah. And although I ain't got no tune, my show ain't gonna fly. I'll find the music there in your eyes. For me, oh my, I'm a fool for you, baby. For me, oh my, I'm crazy, baby. For me, oh my, I'm a fool. We'll take a magic carpet ride. Yes, we will. And we'll tell our smoking friend, hey, don't you forget. Because you got to keep us. Lose my way, be right there, push me out, back here. Let's go. from me on the slide. Taking time to make time. Telling me that he's all of mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we're growing. Les cançons que heu sentit són Thing, una cançó, per cert, de l'autoria de la pròpia Aretha Franklin, que també composava algunes cançons, Don't Play That Song, I Say a Little Prayer, una cançó de Burt Bacharach, Until You Come Back to Me, Brand New Me, que dona nom al disc, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Angel, Border Song, People Get Ready, Oh Me, Oh My, I'm a Fool for You, Baby, You Are All I Need to Get By, Son of a Preacher Man, i evidentment la seva cançó emblema, Respect. Una cançó composada i cantada per primera vegada per Otis Redding. I fins així el disc que s'ha tret de manera quasi pòstuma per part de Aretha Franklin. Una música que ja he dit que no encaixava exactament dins dels motlles del programa, però que la personalitat de Aretha Franklin és d'un tamany tal dintre la música negra que jo pense que no es podia passar sense fer un esment en aquest programa. Possiblement podia haver fet una tria d'entre els seus discos en les peces més tipus gospel o més blues, que en té i prou, perquè la seva discografia és una discografia enorme i a més va aconseguir 18 Grammys, el primer amb Respect, va estar 26 vegades nominada i ha tret 88 àlbums, o sigui que ha tingut temps de cantar pràcticament de tot. Però per la curiositat hem posat aquest disc en el que està acompanyada per la London Symphony Orchestra, una orquestra que per cert és la segona vegada en tota la seva història, perquè té més de 100 anys aquesta orquestra, que acompanya a un cantant pop o com voleu dir-li, qui va ser Elvis Presley. I com queda una miqueta de temps, aneu a escoltar un trosset, el que es puga, de la cançó que en principi jo havia llevat, Let It Be, dels Beatles, cantada per Aretha Franklin. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.